Новият живот. Съборна беседа, държана на 19 август 1922 година, събота, в 10 часа сутринта. Най-важното в този свят, това е животът. Имайте добрината да ме изслушате. Моето учение не е теория и диспут. То е основано на строго научен опит. Аз съм подложил всички и най-малките детайли на това учение на опит. На строг опит. Ние сме готови да изправим всичките му погрешки. Всяко учение, което се прилага в материалния живот, не може да се приложи тъй идеално. Но има начини, има методи за туй прилагане. Там, дето методите се окажат погрешни, ще ги изменим. Но принципите си остават винаги едни и същи. Сега ще определя какво подразбирам под нов живот и какво под стар живот. Под нов живот разбирам съзнателния, разумния живот, дето законите се прилагат съзнателно, с еднаква справедливост спрямо всички, за да се добият отлични резултати. А под стар живот подразбирам живот, дето прилагането на законите не е дало добри резултати. Питам ви сега. От 8000 години като живеем, сегашният живот какви резултати е дал? Цялата земя е покрита с гробища. Цялата земя е покрита с развалени градове и всички народи днес боледуват. То е един факт. Защо? Ние трябва да знаем дълбоките причини. Защото ние сме се отклонили от онзи естествен път на правилно разбиране. Следователно, новият живот встъпва не да борави с старите методи, с старите похвати. Новият живот има нови методи. Може някои да ми възразят, че принципите са същите. Да. Любовта на малкото дете се различава от любовта на възрастния, от любовта на майката. Тя по същество, по качество е една и съща, но по изражение, по интензивност не е една и съща. Малкото дете може да плаче за нищожни работи, когато възрастната жена може прекрасно да се усмихне. Сега ние, съвременните хора, имаме малки куклички и мислим, че като се развалят те, светът ще пропадне. Онези, които са по-напреднали, се усмихват на това. Новия живот изисква нови форми. Този разумен живот трябва да се обуслови. Аз направих следния опит на мусала. Изведох на мусала 140 души, като се започне от 18 годишни юноши до 70 годишни хора. Имаше и една сестра на около 7 годишна възраст. Изведох ги на височина 3000 метра, без да се разболее някой. Всички се върнаха здрави и на другия ден усещаха енергия и подем в своята мисъл. Сега, като ви казвам това, так ви се вижда. 70 годишна жена може ли да се качи на такава височина? 140 души се качиха горе, без да се разболее никой. Ще кажете... Тук някоя магия има. няма никаква магия. Тук се спазва един естествен закон на туризма. Трябва да се вземат всички съображения, да се избегнат заболяванията. Сега съвременният живот е едно движение. Ако вземем всички предохранителни мерки, много малко боледувания ще има. Сега аз говоря само на учениците на Бялото братство, които подлагат всичко на строг научен опит. Ние не спорим. Ако иска някой да спори, нашия живот е който дава отговора. Не е място тук в училището, дето ще се реши въпросът кой е правия живот. Ако вие живеете по-добре от мен, вие сте решили въпроса, а ако аз живея по-добре от вас, аз съм решил въпроса. Честният търговец решава въпроса със своя честен живот. Честният свещеник решава въпроса със своя честен живот. Честният владика, честният съдия, честният учител, всички те решават въпроса със своя честен живот. И обратното е вярно. Това е факт. Най-ученият учител да е, баща му и майка му може да са много благородни, но ако неговия живот не е честен, той ще реши въпроса. И в живота това е вярно. Онзи човек, който се храни с най-добрата, с най-здравословната храна, той ще успее. Онзи, който пие само чиста вода, бистра вода, каквато природата е създала, той ще успее. Онзи, който живее в здравословни жилища, с изобилна светлина, той ще успее. Следователно, и ние на нашите умове трябва да направим широки прозорци. Тази идея не излиза само от България. Днес има 100 000 души учени, които се занимават с разрешаването на този въпрос. И какво е казал един английски държавник на духовенството сега? Той е казал: вие трябва да убедите света в бъдеще да не се бие. А ако това не направите, Европа е загубена. Какво е предназначението на духовенството в съвременния свят? Предназначението на цялото духовенство от всички религии, а не само на християнството, неговото предназначение беше да спре войната. Тия духовници трябва да са справедливи и да знаят, че войната не е потребна. Те трябваше да вземат страната на истината, а те се присъединиха към страната на обратния лагер. Питам тогава: в какво се състои тяхната религия? Разбирам един военен да каже: аз съм военен, със силата на ножа, на оръжието решавам въпросите. А един свещеник, който говори за любов и препоръчва нож, това не го разбирам. Ние трябва да се отличаваме. Следователно, този държавник казва на духовенството така: вие трябва да уредите съвременното общество, да наложите вашето влияние, за да престанат войните. Не убедите ли обществото? Европа е загубена. Той го казва един практичен английски ум. Той не е упрек. Аз, когато говоря за духовенството, не разбирам нашето духовенство. Аз казвам: принципно трябва да решим въпроса. Или със сила, или с любов. Няма по-велика сила от любовта. Най-великата сила, която действа, това е любовта. Това са опити, които сега прилагаме. И аз съм готов с всички уния, които не поддържат моето учение, готов съм на следния опит. За една година, две, три или четири да приложим принципите, които аз проповядвам. Ще създадем училища, ще вземем най-развалените типове от децата и аз ще ги възпитавам сам според тия принципи, които проповядвам. И от друга страна, другите приятели нека приложат идеите си и онази система, която даде най-добрите резултати, нея ще приемем. Като говоря така, аз не подразбирам другата крайност, в която отиват някои, че религията не е потребна. Религията като един вътрешен принцип е потребност за душата, но формално тя трябва да се измени. Онези, които не вярват в никаква религия, казват, че религията подразбира по-нища култура. Аз давам следното свое възражение. Ако действително религията говори за една по-нища култура, тогава животните, у които няма религия, те би трябвало да стоят по-високо от хората. А това не е така. Нашата съвременна религия е изопачена. Нека признаем факта, че ако дойде един благочестив човек в някоя българска църква, това не е за упрек, ще намери ли той в нея ред и порядък? От небето ли ще капне този ред и порядък? Той ще излезе от нас. Свещеникът и всички богомолци трябва да подемат да служат от любов на един велик принцип. Сега за нашето учение някои казват: вие сте сектанти. Не. Ние не сме сектанти. И ще кажа защо не сме. Ние отричаме съвършенно целия съвременен живот и неговите методи и поддържаме новия живот. Следователно, онези, които поддържат стария живот, те са сектанти. В нас всичко е ново, нашите разбирания, нашия морал е нов. Ние проповядваме учението, че човек, който има съзнание, като види една мравка, трябва да й направи път. И ако един човек има такова съзнание, че може да направи път на една мравя, ако неговото съзнание е толкова будно, той може да направи велики работи в този свят. А сега казваме: какво? Не съм убил никого. Аз съм честен и почтен човек. Да, честни и почтенни, но всички умираме. Я ми кажете, кой дом е този, в който днес царува любовта? Тук духовниците искат да спорят с мене. Няма какво да спорят с мен. Били ли сте в София? Онези хиляди хора, които ходят там по кръчмите, какво ще правите с тях? Онова младо поколение, което бяга от църквите, какво ще правите с него? Ще кажете: те са безбожници. Не са безбожници. В тях има един купнеж за нови идеи и аз споделям техните мисли. Може да има в тях някои крайности, които обаче не ги споделя. Купнеж има в младото поколение. То може да се учи, в него има самопожертване. То е подвижно, експедитивно. А старите седят, философстват. Една българска пословица казва: докато мъдрите се намъдруват, лудите се налудуват. Този нов живот ще се изрази в нови форми. В този нов живот невръстения няма да има, ревматизъм няма да има, хора с болни стомаси няма да има, глухота, слепота няма да има, с чупени крака хора няма да има. И той ще бъде живот на пълна хармония. Той може да го създадем на опит, да го приложим на опит. И трябва да чакате. Тъй не може за една година само. За да може да се изкара такова поколение, на мен ми трябват поне 20 години още. Ако опитите да се прави и да дадат резултати, тогава вие ще трябва да приемете този принцип на природата. Това не са неща, които са създадени изкуствено. Аз в София правих други опити. Извеждам повече от 200 души на Витоша, най-големия сняг. И се качваме на 1500-1600 метра височина. През целия ден прекарваме на снега и никой не се разболява. Направих един, два, три опита. Искам да покажа на тия ученици, че в природата има известни закони, които трябва да се знаят. Мога да ви ги кажа и на вас, но ще ми дадете честна дума, че няма да злоупотребите. Честен човек казва, бил клисарят, а парите от църквата липсвали. Честен човек ли е? Парите трябва да бъдат на място. Според мен, касите ви трябва да бъдат отворени и като минава човек покрай тях, да не се съблазнява. И казваме, че нови хора сме. Като дойде някой да ви иска пари на заем, казвате: господине, аз те зная, ти си честен, но ще намериш двама гаранти. Да, честен човек си. И така всеки ти дава пари. Къде е тази честност? Къде е честният човек? Казвам: приятелю, аз ти давам 10 000 лева без всякаква гаранция и ти след един, два или три месеца, като дойдеш да ги донесеш, аз ще съм ги забравил. А ти... не. Това е честен човек. Питам: вие сега тази култура ли защитавате? Всички съдилища са пълни с такива дела. Знаете ли къде отива съвременното общество? Знаете ли след една година какво ще се случи на земята? Ще кажете: ние не знаем, но Господ знае. Той, като е направил човека, е казал: слушай, на тази кола до 1000 килограма най-много можеш да туриш, а повече не, защото ще се счупи. Когато Господ е направил нашия живот, той е казал до колко килограма може да издържи. А ние натоварим този живот с излишни неща. Няма ли да стане нещо с тази кола, някаква катастрофа? Ще стане. Аз съм ваш приятел. Искам да ви покажа начин как да живеете. Какво ме интересува друго? Нима мислите, че ще спечеля нещо? Откак съм в България, няма друг човек, против когото да са си изказали толкова скверни работи. И още много епитети може да ми кажете, но това ни най-малко не ме смущава, защото аз съм един голям извор, който постоянно се чисти. Няма помия в този свят, която да може да ме опетни, защото зная начини как да се чистя. Да не мислите, че аз съм слаб, че не мога да се защитавам. Мога, но не с оръжие. Аз казвам, имам други сили, съзнателни сили, с които мога да работя и да се защитавам. С мен има други хора, които могат да ми помагат. Не само в България, но и в целия свят. В целия свят има мрежа от такива разумни хора, които турят всичко в ред и порядък. Те са и в Англия, и в Русия, и в Австралия. Те са обсебили света. И вие, българите, мислите, че като се опълчите, ще ги победите. Не, не, не. Те ще ви пометат. Сега тия хора там в Европа ви налагат контрибуция. Чудите се как да изплащате данъците. Роби ще станете. Животът се влошава. Българският лев колко спада? Един американски долар струва 150-160 лева. Е, какво ви очаква сега? Казвате, че моето учение развалило България. Е, хубаво. Аз ще ви приведа следното. От 1500 години насам българите са направили 150 войни. Питам. За тия падения и нещастия на България аз ли съм виноват? Едно време казвате, дошли богомилите. Но защо да не признаете факта, че богомилите бяха от най-благородните и най-добрите хора? Може да е имало и лоши хора между тях, но както ги зная аз в това време, както ги проверявам, между тях имаше добри хора. Не казвам, че и в съвременното духовенство няма добри хора. Има. Но тия добри хора в духовенството са малцинство. Ние сме готови да признаем този факт, тъй както си е. Нека се изнасят фактите. Ние не сме за онзи външен морал, ние сме за това единство вътре душата. Ние не сме за това да започнем добре, а да свършим зле. А сме от ония, които започват зле, а свършват добре. Ако някой човек се е счупил кръка, ние можем да му направим най-добрата операция, да му намерим най-добрия хирург. Някой заболее от инфекциозна болест. Ние желаем да дойде най-вещият лекар, който разбира законите, той да го лекува. А сега, колкото лекари, толкова лекарства, все опити правя. Онзи, вещият адвокат, всичко е предвидил, добре разбира делото си, а който не го разбира, като го изгуби, извинява се и казва. Аз предвидих всичко, употребих всички усилия. Адвокатът знае, ще спечели ли делото или не. В Америка имало един адвокат, който вземал да защитава само честни дела и всякога печелил. Когато дохождали с други дела при него, той казвал: «Извинете, аз такива дела не защитавам». Ако ние всички сме така честни и почтени, че да защитаваме само честните си дела. Сега някои от вас искат да ме оборят. Че с какво ще ме оборите? Моето учение е тъй необходимо за вас, както светлината. Ако можете да живеете без нея, да, но не можете. Вие ще умрете без моето учение, тъй както умират без светлина и без вода. Учението, което проповядвам, е учение на новия живот. В него няма смърт. В той учение ние положително знаем има ли живот зад гроба или не. Ще каже някой: как? Елате при нас и ще видите, ще ви кажем всички методи. Изведнъж не може, но ще влезете да учите, както при един учител, който преподава математика, както при един художник, който преподава художество. Може ли някой, който не е рисувал, да вземе четката и да рисува нещо като Рафаел? Или друг да напише нещо като Бетховен? Той трябва да носи в себе си една дарба, един заложен талант, който да може да се развие. Аз се занимавам и с млади, и с стари. Аз искам да ви дам само методите и начините как да се развие онова, което е заложено в българския народ. Тия методи ги показвам на младите и те учат. Някой казва: хипнотизиране е това. Знаете ли какво състояние е това? Хипнотизмът приспива всички способности и остава само една способност да действа, като че ли се гледа само през един маскал. То е хипнотическо състояние. А нашето учение е учение на бялото братство, според което всички способности и сили у човека трябва да се събудат във всичката своя интензивност. Човек трябва да бъде буден във всяко отношение, във всяко положение. Той трябва да бъде честен пред себе си, да констатира фактите тъй както са, защото има факти, които са верни по форма, но не и по съдържание. Има факти, които са верни по съдържание, а не и по смисъл. Но това са философски въпроси. Сега този, новия живот, вие го търсите. Аз бих желал да намеря някой от вас щастлив, здрав човек. Но още не съм намерил такъв човек. Ако има такъв човек, нека се яви пред мен. Аз ще запиша името му и ще отбележа, че той е един изключителен случай в света. Той ще ми даде повод да проуча нещата, защо е здрав, да проуча резултатите във всяко отношение. Като видя здрав човек, ще кажа как е живял. Като видя болен, също. Аз сега уча тия неща. Ние проучаваме нещата и в едно, и в друго отношение. Сега този, новият живот, е вътрешен. Той е индивидуален най-първо. Той е живот, който започва с най-малките величини. Най-малките величини в света господстват над другите величини. Какво може да извърши една такава величина? Това само един математик може да ви го разправи. Вземете, например, всички искате да бъдете богати. Искате да бъдете силни и да управите света. Представете си, че ви срещне един човек и ви дава само едно житно зрънце, като ви казва: посей туй зрънце. Ако сте човек, завършил висше образование, ще кажете: нима съм толкова глупав да се занимавам с туй житно зрънце. Не. В него се крие такава енергия, каквато човек не подозира. Ако той житно зрънце се посее, за една година ще даде 10, после 100 зрънца, а за 10 години ще посееш цялата земя с него. Сега ние, съвременните хора, избягваме малките неща, искаме изведнъж да оправим света. Светът ще се оправи само с житното зърно. Знаете ли какво значи житното зърно? То е онзи икономически въпрос, който поддържа всички хора, всички работници. На всички хора трябва да се даде здравословна храна. На всички хора трябва да се дадат здравословни жилища. Не казвам, че едни са прави, а други не, но едните отлагат, а другите прилагат. А ние, хората на новия живот, бързаме сега да приложим доброто в света и след като го приложим, искаме да се даде на света по-широк простор. Той учение може да го опитате. Сега питам. Вие сте българи. Каква е задачата на българския народ? Онези, които сте националисти, какво искате за българите? Искате да имате голяма земя? Българите никога няма да имат такава широка земя, както англичаните. Знаете ли в какво положение ще се намерите? Едно време, когато Господ решил да даде всички благословения в света, пратил един ангел да занесе тия добрини с пакети в голяма турба. Този ангел не прегледал как били наредени тия пакети, замислил се нещо и пакетите един по един изпопадали по пътя. Той видял, че в турбата останал само един пакет. Всички изпадали. Направил една погрешка. Изпопадалите пакети били разграбени. Ангелът се замислил. Какъв отговор ще дам сега пред Бога? В това време дохожда един поет и го запитва. Няма ли нещо за мене? Има един пакет останал, отговорил ангелът, но той е вярата. Тя не е за земята, а за небето. Затова ти горе ще отидеш да си почиваш. Питам, хората тогава какво искат? Опитахте яденето, опитахте пиенето, спането, науката, но пак ви липсва нещо. Спорите, но за какво спорите? Дали има Господ или не? Къде е Господ? Как ще го намерим? Що е Господ? Господ, това е любовта. Този Господ, любовта на когото говори в сърцата на всички хора, на този Господ трябва да знаем езика му. Той говори и в брата, и в сестрата. Той говори и в майката, и в бащата. А когато той говори, ние можем да се споразумеем. И ние го търсим на небето, но този Господ в своето проявление е любов. Може ли да го приемем? Но вие ще кажете. Какво нещо е любовта? Любовта ето какво дава. Аз ще ви определя. Любовта внася истина в душата, светлина в ума и чистота в сърцето. Тогава истината ражда свобода в душата, светлината – знание в ума, а чистотата внася сила в сърцето. Следователно, ако тази любов дойде вътре в нас, трябва да роди тези три неща. Аз съм готов на всеки един православен брат да му кажа: аз не спадам към никоя църква, към никакъв народ, защото не съм от земята. А от къде си, питаме един. От слънцето ида и отивам към него, отговорих му аз. Като казвам слънцето, разбирам онзи разумен, възвишен живот. В мене е всяка мисъл, всяко желание е претеглено. Аз не искам да лъжа никого. За мен е най-голям позор това да излъжа някого. В бъдеще не искам да страдат хората на моето учение заради мене. Искам тия хора, които приложат моите методи, да се ползват. Аз съм се ползвал и вие да се ползвате. 20 години аз правя опити и още ги продължавам. Казват някои. Нека се изкажем. Искат като на един събор догматически да решим въпроса. Тия неща не стават изведнъж. Той може да го направи някой друг, но аз не се занимавам с това, защото нашето учение почива на опит, като в една лаборатория. Трябва да се работи, опити трябва да се правят, да се коригира. Сега аз се обръщам към учениците. Обръщам се и към вас, братя ви наричам, но не за да ви привлека, не ми е това целта. И казвам: излезте от вашите дупки. Изложете се на тази светлина, която иде от природата, от този Бог на любовта. Допуснете тази светлина да проникне вътре във вас. Допуснете я да проникне. Направете един малък опит. Ще кажете: какво може да направи светлината? Много работи може да направи. Ще ви приведа един факт между многото други факти, и то е следния. Имаше едно момиченце в Княжево, което във време на сраженията, на недоразуменията, които имаха българите през 1918 година, това момиченце пострада, като в ръката му беше попаднало едно парче от шрапнел. Лекарите му направиха 5-6 операции, но не можаха да извадят шрапнела и най-после решиха да му отрежат ръката. Идват домашните му при мен и ме питат: какво да правим? Понеже зная какъв е ефектът на слънчевите лъчи върху желязото, казвам: нека излага ръката си няколко месеца на слънце по 3-4 часа на ден. И наистина, един ден, след 3-4 месеца последователно излагане, желязното парче от шрапнела се показва навън, пада и детето се освобождава. Той дете оздравя, Това може да го проверите. Слънцето произвежда електричество и магнетизъм и с това постепенно прави най-добрата операция. Ако бяха казали това на лекарите, те нямаше да повярват. Защо да не се оставим на Слънцето да направи най-хубавата операция и да ни излекува? Защо да не се оставим на любовта да се прояви? А сега ще пишем закони. Да не се краде, да не се лъже. С такъв отрицателен морал аз не се занимавам. Аз казвам, ще любиш. Ще обичаш истината. Ще бъдеш мъдър. Ще бъдеш добродетелен, справедлив, щедър, снисходителен. Ще се самопожертваш за другите. Той препоръчаме ние. Не какво не трябва да правим, а какво трябва да правим. И като казвам как да любиш, имаме начин за любовта. Ще ви приведа един окултен разказ. Един вълк се явява при овцете и им казва: ние се реформирахме вече и можем да живеем с вас по-братски. Ние с вас ще се примирим. В нашето съзнание той се реши. Решихме и свършихме. И аз съм един делегат от вълците и от сега нататък заедно ще живеем. По едно време той се влюбил в една млада овца и казва: аз съм силен, имам опитности в живота, с мене ще живееш добре, мога да се боря, ще те защитавам. И тръгва тази младата овца след него. Един ден добре живели, минали 2-3 дни, добре. На четвъртия ден той огладнял и каза: аз трябва да те изям, за да живея. И вашият морал сега издържа изпит само за 3-4 дни. Дойде ли четвъртия ден, казвате: ние ще ви изядем. Е, какъв е този морал? Всички казват: ние не трябва да бъдем овце. Не. Като овцете ще бъдем, защото всичко, което носим, все овцете са го дали. Благодарение на тях ние имаме и мляко, и сирене, и вълна. Да. Като овцете ще бъдем, но разумни овце. И аз бих желал такива овце да бъдем, да служим на закона на самопожертването. Не мислете, че овцете не са умни. Колко са те по-умни от вас? А ние за много умни се мислим, за културни хора се мислим. Нека признаем този факт. Аз уважавам уния волове, които урат на нивата. Те са свещени волове. Те урат на нивата, а господарят им ги бие в дама. Те пъшкат, но се покоряват, седят покорно. Герои са те. А вие казвате: това е вол, може да издържи тия страдания. Но благодарение на тия волове ние живеем. Тогава, де е нашата култура? Вие, които се мислите за културни хора, знаете ли колко милиона волове, овце, кокошки, патици, колко много от тях са станали жертва за нас? Един богат търговец в София подарил за нещо 10 000 лева и пишат името му във вестниците. А една овца, която дава живота си, стои много по-високо от този богат човек, разбирате ли? Това е морал. Това е благородство. Онзи свещеник ще отиде да прочете една молитва на главата на някой болен и ще кажат: Много хубаво направи. Нищо не си направил. Ти пожертвали вълната си, живота си, като онази овца. Христос не дойде да създаде духовенство в света. Той дойде да създаде служители на човечеството. Да служат по любов на Бога. Те трябва да бъдат образец на любовта, на честния живот. Аз съм готов със съвременното духовенство, с нашите братия, владици и свещеници да разменя мисли. Ще се качим с тях на мусала, аз ще ги поканя на една братска разходка. От всички ще има дякони, свещеници, архимандрити. Ще излезем на мусала. Първо ще отидем към Бистрица. Ще вървим полека. Ще си говорим по-братски. После ще минем по долината на Марица. През Рилската пустиня. Ще вземем южния край. И като се качим горе на мусала. Там на 3000 метра височина. Ще обмислим и ще решим въпроса какво да бъде православното духовенство. Този въпрос само на мусала можем да го разрешим, а не тук долу в Търново. На мусала съм готов братски да се разговарям с тях. Няма да им се смея. Ще им кажа: братко, само тук, на тоя чист въздух, колкото сме по-близо до Бога, толкова по-добре ще можем да разсъждаваме здраво, смислено да разсъждаваме по тия въпроси за Бога. Ще кажете: той иска да излага владиците. Аз ли ги излагам? Те сами са се изложили. Ако те не живеят добър и честен живот, те са се изложили. Ако аз не живея добър и честен живот, сам съм се изложил. Няма нищо скрито покрито. Всяка болест в света ще се прояви по какъвто и да е начин. Всички болести в света не са ли израз на унази морална поквара, която вътре съществува в човешкия организъм? Лекарите не могат да насмогнат на тия болести, но не е там въпросът. Между нашите приятели има много, които са приели начина на лекуване на природата. С топла вода и с картошки се лекуват. Един наш приятел беше болен, взел рициново масло, не му действа. Слушай, казвам му, за половин час ще изпиеш 5-6 чаши топла вода. И наистина, след няколко часа настъпи реакция. Тук е сега този приятел. Ще употребим този метод. Един лекар най-първо трябва да даде очистително на болния и после да му даде лекарство. Ако даде лекарството преди очистителното, той лекарство не е ефикасно. Не действа. Аз правя аналогия. В съвременното общество има много недъзи. Как ще приложим той лекарство на любовта? И то с доза се дава. Да не мислите, че тази любов всички хора еднакво могат да я разберат. Не. Любовта е една сила. Тя се проявява в физическия свят по един начин, в умствения свят по друг начин, в духовния по трети начин. Има си закони. Някои казват: кажи ни как. Преди години, когато правих френологическите си изследвания, измервах черепите на българите, дойде един студент и ми каза: господин Дънов, искам да зная на какво се основават тия ваши наблюдения и изследвания. Казвам му: трябват най-малко 11 години, за да научиш това. Е, не може ли сега? Искам да го приложа в практическия си живот, да се ползвам. Не, сега не може. Като изуча всички тия данни, тогава ще изнеса пред света нещо завършено. А сега това, което имам, то са откъслечни данни, има неща, които липсват. Това обаче ни най-малко не показва, че учението не е вярно. Я вижте онези хора, които имат длъгнести лица, очи черни, живи, не са ли те активни? Защо? Черният дроб от тях има преимущество. Той е развит като динамическа сила. Вземете онези хора, които имат валчести лица, като месечина. В тях стомахът е развит. Те обичат да си похапват, да си попинат и като ядат, от тях по-добри хора няма, казват. Тъй разбираме света. Господ го е създал да ядем и да пием. Има други хора, които са интелектуалци. Те се занимават с отвлечени въпроси и зато и техните лица се различават. Значи природата си е турила отпечатък. Тя си има свой език, свои закони. Когато някой път аз загатвам, че човек може да чете по канарите, както геолозите четат по клоните, по растенията, това значи, че има други начини за изучаване на природата, само че трябва големи наблюдения. Ние можем да изучаваме кои са причините, които са тикнали българите в туй безизходно положение. Това е един резултат не от една-две години, а от преди 2000 години. От тогава е станало това. Следователно, сега се завършва един цикъл и българите се намират в началото на пътя, откъдето са направили отклонението и пак ще дойдат да хванат правия път. Как да хванат този прав път? Тоя път е път на унази съзнателна любов, в която мъдростта трябва да владее законите. Майката трябва да знае как да отглежда своето дете. Учителят трябва да знае как да възпитава своите ученици. Свещеникът трябва да знае как да служи на своите пасони. Съдията трябва да знае как да решава своите дела. Трябват методи, за да се изправи живота. Преди всичко, ние трябва да имаме един честен и почтен живот, защото вън от това никой не се е родил нито свещеник, нито учител, нито съдия. Ние се раждаме разумни същества, като хора, които трябва съзнателно да работят. А при сегашната култура аз ви казвам, ако и занапред живеете според нея, добро бъдеще не ви очаква. Той не казвам само аз. Тъй се произнасят всички учени хора в Европа. Няма да цитирам техните имена. Съвременната култура е осъдена на смърт. Ако тя не се е видоизмени в своя път, осъдена е на смърт. Ако духовенството не се пробуди да съзнае своите грехове, ако учителите не се научат да прилагат правилно законите на възпитанието, ако управниците не изменят законите на управлението да съзнаят, че са правили грехове, никакво бъдеще не ви очаква. Покаяние е покаяние трябва. Всички трябва да се покаят, но не е с вретище на главата, а да признаем, че фактите, които нашите деди са турили, не са в съгласие с законите на природата и да ги отменим. Тъй изисква новия живот. Този нов живот и той си има своите физиологически проявления. Има вече нови хора, типове от новото поколение, които са се родили в Америка. Хората на новото поколение има ги и във Франция, Германия, Англия, но най-вече ги има в Америка. Физиологически тия хора се отличават от другите. Сега нямам време да обяснявам това. Има съчинения, в бъдеще може да се пише за новите типове. Ние идем в Търново да създадем на търновци една благоприятна атмосфера. Защо съм избрал Търново? Аз съм го избрал като един център, дето земните влияния на България се срещат и може да се подобри здравословното състояние на българите. Целта ми не е да се увеличават моите самишленици, а да могат мозъците на българите да станат нормални, да се образува една мека атмосфера и при това да се подобри положението на техните ниви, да раждат повече жито. Това имам предвид. Казвам, аз ще направя един опит с българите, нищо, че нашето духовенство не вярва. И той ще бъде следният. На духовниците казвам, за опит една година ще ви оставя да въздействате вие на българите, а после ще действам аз една година и ще видим кога ще има повече плодородие. Тъй е казал Господ. Дето има любов и земята повече ражда. Там, дето има любов, и лозето повече ражда, и крушата, и всички плодови дървета повече ражда. Любовта е дълбока сила, която може да действа в природата и тази природа отговаря на любовта. Но любов безкорисна. То е опитът. Сега, ако дойда да изпъдя свещениците и да туря мои хора, моите самишленици, да венчават и да кръщават, и те ще се отцапат като тях. Не искам да замествам никого. Нека свещениците вършат своето в църквата си. Тя е техен дом и те носят всичката отговорност. Даже ще им дам всички наставления. Ние нямаме желание да заемаме чужди места, а искаме да изпълним своя дълг към човечеството, към младото поколение. Вие като човек идеализирате всичко. Можете да обичате народа си. Уважавам ви. Хубаво нещо е това. Но вашата любов трябва да бъде разумна. Казват някой път, че майките от любов удушават децата си. Русите пък със своя патриотизъм погубиха народа си. Разумен трябва да бъде човек. Разумният човек не трябва да бъде алчен. Силата на разумния човек седи в самия него. Щастието ни е скрито в той, което носим в себе си, а не отвън. Някой ще каже: с той знание, което имам, навсякъде в света мога да отида. И аз мога да кажа: с той знание, което имам, навсякъде мога да отида, и в Англия, и в Америка мога да живея. Защо? Разбирам живота. Разбирам природата. Сега съм дошъл в България. Много пъти съм казвал: аз мога и на друго място да работя. Ако не ме искат българите, казвам, другаде ще отида. Ако българите мислят, че аз нося зло на България, че искам да я разруша, казвам. Ако мислите тъй, че аз ви желая злото, не мисля за вашето щастие, аз съм готов да напусна дома ви и да отида другаде. Нямам нищо против. Но ако моето присъствие ви носи благословение, да ви направя свободни, да не пострадате като народ, не изпущайте случая. Аз ви казвам. Зная. Имам знания, опитност имам. Но трябва време. Имайте търпение. Във вестниците не пишете. Чакайте. Опитайте. На лъжата краката са къси. Така казва българската пословица. Един ден историята ще се произнесе. Какво ще се произнесе историята? Ако едно дърво е божествено, то ще успее. Това дело, което ние поддържаме, ако е вярно, земята с главата надолу да се обърне, то ще успее. То е делото на любовта. И сега иде една възвишена култура на любовта. Любов, която ще свърже всички народи. Любов, която ще свърже всички индивиди, всички майки, всички приятели, от най-малките до най-големите. И между хората ще настане братство и равенство. Но не само между хората, а и между животните. Той иде. И ще се наложи. Ако е за теории, социалните науки съдържат такива теории за подобрението на обществото. Всяка партия в България си има своя програма. Те хубаво правят. Правят опити и аз ги уважавам. Някои опити дават резултати, сполучливи са, а други са несполучливи. Принципално те са до някъде прави, но методите им са криви. Вземете комунистите. Те искат братство и равенство. И християнството иска същото. Принципите им са верни, но по какъв метод ще се приложат те? Чрез насилие ли? Или с любов? Те мислят, че по мирен начин богатите не искат да си дадат парите. Не. Всеки богат ще отвори касата си и ще каже: братко, тия пари са общи и ще ги разделим. Иначе насилието ще дойде. За този глад, който настана сега в Русия, аз преди 2 години им казах, че ще им дойде. И сега 7 милиона хора умират от глад. Знаете ли защо дойде този глад? Поради онази анархия в руския ум, който се раздвои и предизвика силите на природата. Искаха да въведат ред с насилие и по такъв начин почнаха да се избиват взаимно. Биха се, изтезаваха се и до сега дадоха 7 милиона жертви, а може и 10 милиона да измрат. Мислеха да възстановят с оръжие свободата си, но те трябваше не с оръжие, а както им казваше Толстой, с любов. Не противи се злому, казва Христос. Как ще тълкуват това свещениците? Болшевиките сега са турени да действат с оръжие. Свещениците казват: всяка власт е от Бога. Ами и болшевишката власт не е ли от Бога? Не, ние казваме, всяка праведна власт е от Бога дадена. Там, дето болшевиките са праведни и прилагат добри дела, те са прави. Там, дето прилагат насилие, не са прави. И в България е същото. Ония, които прилагат добри методи, прави са. А другите, които не прилагат добри методи, не са прави. Тъй седи принципът. Утре може да се народят и анархисти. Сега някой ще каже. А, той говори против държавата. Не. Вие сами говорите против държавата. С вашите криви методи вие сами ще станете причина да се народят тия анархисти. Знаете ли, ако в България настъпи неурожай, какво ще стане? Ще дойде глад. Знаете ли какви разбойници ще се появят? Този глад ще направи всички хора разбойници. А какво е гладът, знаете ли? Какви ужасни инстинкти за отмъщение се събуждат у човек. С този новия живот ние искаме да спасим света от една катастрофа. Един американец предсказа, че в Европа ще избухнат 70 вулкана и по-голяма част от Европа, Югославия, Австрия към Будапеща ще потъне. Това цитирам само за куриоз. Тъй казва американец. А пък аз казвам, че в света иде една катастрофа поради безумието на съвременните хора. Една социална катастрофа иде, която ще произведе сътресение в мозъците на хората и те ще полудяват. Мен болка изпълва сърцето ми, когато виждам хиляди моми и жени, които продават честа си за хляб. Те са наши сестри. Е, духовенството казва, че аз развръщавам хората. Ами тези хора, аз ли ги развратих? Аз идвам да им покажа правия път, да им покажа начин да се спасят. Те са наши синове и дъщери. Той са 1000 и 10 000 души. То е едно грамадно число момичета и момчета, които вървят не в правия път. И сега старите, вместо да им покажат пътя, постоянно реагират и спират колата. Но тая кола ще се счупи. Тогава какво да правим с младите? На тях трябва да препоръчвате божествената любов. Да им покажете как да любят. Добър пример да им покажете. Какво по-хубаво има от тази любов? Знаете ли, какво ме заставя да остана в България? Това е любов. Ако нямах тая любов, аз никога не бих седял в България. Преди години градоначалникът в София ме вика и ми каза. Научава се, че обичаш да попипваш, да постискаш ръцете на младите жени. Приятно ли е това? Че какво има от това, ако стисна ръката на едного? Ако ти влезеш в една чиста вода и си нечист, това ще те оскверни. Но ако ти влезеш в един нечист поток, ще се изцапаш. Ако съм чист, никакво престъпление не върш. Аз бих желал да дойде един, когато аз съм опетнил или опоручил. Аз съм готов 10 пъти да се распна заради него. Мъж или жена? ако някого съм направил най-малкото зло, ако кажа, че съм опорочил или ума, или сърцето, или волята му, аз съм готов да пожертвам всичко. А във вестниците пишат, то и било, но и било. Но мене вестниците не ме смущават. Мене не ме смущават вестниците, защото за нас има други вестници. Христос казва, радвайте се и веселете се, когато заради Господа кажат някаква лъжа за вас. Защо? Защо да се радваме? Защото има друго едно обществено мнение в света. То е общественото мнение на съзнателната любов, на всички добри хора, които живеят на земята. Аз наричам тия хора светии, а източните народи ги наричат адепти. Наричат ги учители, ангели-хранители. Аз ги наричам големите бели братя на човечеството. Аз бих желал да имам тяхното добро мнение. И аз ги познавам. Познавам ги като хора и сега църквите трябва да знаят, че те им дължат. Те ще кажат, че на Христа дължат. Ще кажат, Христос е глава на църквата. Христос е глава на туй, бялото братство. Ще кажете, Христос е горе на небето. Христос не е на небето. Ние виждаме работите другояче, в заблуждение не ходим. Христос какво е казал? Не на мен, на много други. Среща един Христа и го пита. Учителю, какво казваш? Ето какво казал Христос. Моите служители в църквата, които ми палят толкова свещи, които ми изгарят толкова тамян, които ми изчитат толкова молитви, те не вършат моята воля. Не са приложили моя закон. Не са хора на Бог. И прибавя. Аз трябва да дойда втори път на земята, да коригирам. И сега иде. Иде той да коригира, но няма вече да го разпъвате. Няма да го разпъвате вече. Защо? Защото държавните мъже са напреднали и са се заели да извършат той, което духовенството трябваше да извърши. Държавните мъже в Англия, в Америка, в Германия и в България са напреднали повече от духовните хора, по-добре схващат нещата. Сега аз се обръщам към вас. Топло е днес, нали? Какво нещо е топлината? То изпотяване, което имаме, то е хубаво. Отварят се нашите пори. Всички нечистоти трябва да изчезнат. Дишането става по-добре. Вие страдате. Но какво нещо са страданията? Те са признак, който показва, че вие сте се отклонили от правия път. Като премахнем препятствията, страданията ще изчезнат. Новия живот трябва съвършено да скъса връзките си с стария. За някой трябва съвършено да се скъса. Аз обославям този закон тъй. Когато майката е заченала детето си и то скъса връзките на първия месец още, опасно е. Смърт има. Ако скъса връзките на втория месец, опасно е. Смърт има. Ако скъса връзките на третия, четвъртия, петия, седмия месец, опасно е. Но ако той дете е стояло 9 месеца, непременно трябва да му се отреже пъпа. Аз със своя нож искам да прекъсна тази нишка. Това не е ли право? Ако не скъсам нишката, и за майката, и за детето е лошо. Ако кажа жените да помятат, то е друг въпрос. Следователно, ние разумно искаме да скъсаме тази стара нишка. И сега казват: Христос тъй проповядва, иначе проповядва. Какво проповядва той? И тогава не му вярваха, и сега не му вярва. Тогава той казваше: Иде час, когато истинските поклонници ще се поклонят в дух и истина, и няма да им се покланят нито в Ерусалим, нито в Самария. Той аз го тълкувам така. Йерусалим – това са всичките съвременни религии. Самария – това е светът на науките и изкуствата. И само в дух и истина ще се молят навсякъде. Всеки човек ще бъде свободен да се покланя на Бога тъй, както намира за добре. И неговото положение трябва да бъде благословение за другите хора. Не казвам, че трябва да излезете от църквите и те да се разрушат. Аз казвам: на онези, които са в деветия месец, непременно трябва да се отреже пъпа. За другите пък, които са на 2, 3, 4, 5, 7, 8 месеца, т.е. които още не са се родили, те да си стоят в църквите. Всичко трябва да бъде разумно. Аз не съм и против училищата. Този новият живот, това са ред принципи, ред методи. То е като една лаборатория, в която има научни методи и всяко нещо иде на своето време. Вие урете, но на време урете. Женете, на време женете. Сеете, на време сейте. Но не мислете, че по всяко време може да възпитавате. И за възпитанието има специално време. За прилагането на тия нови методи има специално време. Не се ли използва това време, никакви резултати няма да се добият. За тези нови методи ще се издадат нови книги. Нали има учение на Кнайп? Учение за водолечението. А други лекари имат други методи. Някои лекари и те се оплакват, възмущават се от едно, от друго. Не. И съвременната медицина трябва да прогресира, трябва да се приложат новите методи. Едно лекарство, един метод не трябва да дава само 10 на 100 резултати, а най-малко 90 на 100. А сега вие казвате: вярвайте в Бога. Какво се разбира под думите вярвайте в Бога? Аз казвам: само високо интелигентният човек може да вярва, а глупавият не може да вярва. Това е обосновано на математическите закони. Само интелигентният човек може да разбере причините защо е създаден светът. Само на такъв човек можеш да кажеш защо е създаден светът. А ние казваме: защо е вярата? Вярата е само за умните хора. А понеже ние сме оставили вярата само за глупавите хора, затова нямаме резултати. На младите хора казват: не ви трябва вяра. Вярата е един принцип, необходим за човешкия интелект. Тя трябва да бъде подкрепа в света и с нея младежта ще победи всички мъчноти и препятствия, които ще срещне в физическия, умствения и духовния живот. Ако има силна, непоколебима вяра, със своята мисъл всичко ще може да постигне, да победи. И тъй. Новият живот сега хлопа при вас. Той е отвънка, както слънчевите лъчи. Ако във вашето съзнание за една година само, а не за цял живот, ако турите в ума си мисълта, че всички хора по естество са добри, че вие по естество сте добри, че майка ви е добра, баща ви е добър и прочие, не е, че сте родени добри, но че сте по естество добри, тогава ще се измени и вашето схващане за живота. Може материалът, от който сте създадени, да не е добър. То е друг въпрос. Но онези сили, които функционират, които имате във вас, те са добри. Купнежите ви също са добри. Кой от вас не иска да бъде разумен, учен, почтен? Всички искате да бъдете такива. Следователно, ние трябва да влезем в общение с този разумен свят и по разумен начин. Социалистите по един начин, религиозните по друг, търговците по трети и в края на краищата, когато съзнанието на всички хора се развие, всички ще имат едни и същи методи. Какъв ще бъде този метод? Той ще бъде законът на самопожертвованието. Никой няма да иска да експлоатира своя брат или сестра. Като дойде брат му вкъщи да му даде първо място, като дойде майка му да й даде първо място, като дойде баща му да му даде първо място и приятелят му, като му дойде на гости, да му даде първо място. Това е да покажеш всичката своя любов. Едно безпристрастие. Това е то новия живот. Вие ще кажете: това нещо приложимо ли е? Приложимо е. Но трябва да знае човек как. Онзи цигулар, който знае как да свири, ще може да свири. Но ако не знае, не ще може. Онзи, който знае как да държи четката си, ще може да рисува. Но ако не знае как да си служи с нея, не ще може да рисува. И сега ви казвам, че единственият Господ, който остава, това е любовта, която иде сега в света. Една велика сила иде сега в света и вие несъзнателно ще се измените. И тази любов ще дойде и ще смъкне всичко от вас. И вие ще се измените. Един ден вие ще се събудите и ще разберете, че умът ви се е изменил. Сега някой път човека също го изменя. Ако е много упорит, набият го и упоритостта му изчезва. Имаш неверие, но ще дойде някоя велика сила и ще те измени. Единственото нещо е да възприемем любовта. Само божествената любов е, която ще ни спаси. В тази любов ще се облечем. Тя ще ни даде простор и свобода. А вие казвате: единственото нещо, което може да ни спаси, е повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен ти и дома ти. Не. Трябва да възприемем всички любовта, която може да ни спаси. Само божествената любов може да ни спаси. Ако духовенството, т.е. владиците и свещениците, започват да проповядват тази любов, аз съм първият, който ще ги поздрави. Всеки духовник да ходи от дом в дом в България да проповядва. Да проповядва нещо е дановизъм. Какво може да донесе дановизмът и какви методи да употребяват против нас? А какво може да донесе слънчевата енергия, светлината и топлината? Какво може да донесе любовта, как да възпитават майките и бащите? А нали имаме любов, ще кажете? Нека свещениците викат народа и го питат. Искате ли да стои дъно в България или не? Ако народът гласува, че не иска, аз съм готов да напусна България, нищо повече. Тогава ще кажа на всички мои ученици: върнете се в православната църква. Но докато народът не се произнесе, аз ще стоя тук. Какво говори духовенството за мене, той не е меродавно, но каквото говори българският народ. Той е народ създаде свещениците, а не свещениците създадоха българския народ. Следователно, българският народ каквото говори, то е важно. Тогава аз бих желал тия свещеници с тях да направим един опит. Да тръгнем от село на село. Аз само ще лекувам, няма да говоря. А те нека да проповядват и да видим какви ще бъдат резултатите. Аз ще оставя българина пак да си е българин. Няма да го изменя. Аз искам да събудя тази божествена вяра в българите. Те религия имат, но вяра нямат. Изгубили са я. Българинът е практичен. Той казва така: този човек защо работи? За пари или без пари? Ако работи за пари, тази работа лесно се разрешава. Но ако работи без пари, тук има нещо. Щом работи нещо без пари, той започва да го изучава. Българинът е практичен. Той е практическа философия вътре в живота. Ние не искаме никакви спорове, но на опит можем да приложим това учение. Аз не съм се изказал по всички въпроси. Това не са твърдения, а приложение на ред, принципи и закон. Аз съм опитал той учение и то има резултати. Нека опитат тези закони и принципи и после ще видят. Ако не дадат добри резултати, нека ги оставят. Ако учението е фалшиво, то утре ще умре. Но ако то е учение на живата природа, на живия Господ, на любовта, на божествения закон, то учение е твърдо като диамант, а не като желязото и гранита. Ние носим в нашето учение една диамантена воля, а не е желязна, а не и гранитна. То е здраво учение. Диамантът надминава всички тела по своята твърдост. Аз наричам това учение диамантено. Учение на божествената любов. Да съзнаеш в даден момент, че имаш един противник и да го обичаш, а не да искаш да го унищожиш. Ние трябва да бъдем толкова благородни, както във времето на пруско-френската война. Един французин минава и вижда един германец паднал в един трап. Французинът взема пушката му, подава му я и казва: отдалечи се на разстояние 200-300 метра, аз ще те чакам, иначе трябва да те застрелям. В един французин има толкова съзнание, че казва на неприятеля си: иди на страна. А ние, религиозните хора, които все за Бога говорим, за божествената любов, ние сме готови да си извадим очите един на друг. Какви са тия религиозни хора? Евангелисти и православни? Много хубаво. Но де ви е любовта? Любов се иска. Изисква се тази любов да бъде не само в църквата, а да прониква във всички домове, майките, бащите да я носят и да почувствате всички тази топла струя. Казвате: елате в църквата. Коя църква? Църквата това сме ние, живите хора, нашите умове и сърца. Можеш ли да ме приемеш в твоето сърце, твоя дом? Аз ще дойда. Но в твоята каменна църква не мога да дойда. Това казвам само за разумните от вас, които разбират. Тъй трябва да разбираме закона. Трябва да се даде свобода на младото поколение, да му се каже, че само един Господ остава в света. Той е Господ на любовта, за млади и за стари, за учени и за прости, за всички. И тази любов умиротворява всичко в света. Тя почва да действа. В нея всички хора стават, оживяват и възкръсват. И сега иде ден на възкресение. За кои? Аз поздравявам младото поколение. Те ще възкръснат. Аз на младото поколение ще дам всичкото свое съдействие. С тях съм едно. Аз съм с младото поколение, с момичетата и момчетата, които имат стремеж към Бога, които имат любов. И са старите, които имат стремеж и същата любов. И с тях съм. Но с онези, които нямат тази любов, скъсвам. Аз поздравявам младите ученици. Всички ги поздравявам с този Господ на любовта. Идете и воювайте с оръжието на любовта. Няма по-голяма сила в света от нея. Победата ще бъде ваша. Победата, която ще даде светлина, чистота, свобода, мир. И в бъдеще ще дойде едно ново поколение, нови типове. И домовете ни ще бъдат отворени за всеки брат или сестра. Няма да има колко да се плати? По 150 лева за едно спане. Сега колко българи могат да дадат 150 лева? Всички домове трябва да бъдат отворени за бедните, т.е. Не казвам само за бедните, но за онези, които имат съзнание в себе си, да помагат на тия наши брати и сестри. Аз съм имал случай да идват при мене млади момичета и да плачат и да казват: какво да правим? Погиваме. Отговарям им: идете в църквата, свещеници има там. Но те не ни помагат. Затова, младо поколение, трябва да се загрижим, да се замислим. Ние трябва да очистим той безчестие на България. Но ако не ми дадете възможност да сторя това, безчестието ще си остане. Ако ми дадете възможност, той, младото поколение, ще го въздигна, ще му дам философия, знание, начин за работа. Не е калугери и монаси да ги направя, а художници, музиканти, поети и работници да служат на Бога. Във всички области на науката ще бъдат посветени. И в екскурзии ще участват, а не да казвате, че съм се оградил с тия хора. Нека дойдат всички. Ние и тук, в Търново, правим сега опит. Казват: молите се. И той считат за чудно. Елате да видите. Ние правим най-малките микроскопически опити. Засягаме опити от физическия, от умствения и от духовен характер и ги превръщаме. То е една сложна задача. Ние знаем законите. Вие искате да нахвърляте лоши мисли върху нас, но ние сме тъй оградени с една диамантена стена. В тези вълни, които ние произвеждаме, нищо не може да проникне. Една невидима стена имаме, която спира злото. Онези вълни, които ние произвеждаме, са толкова силни, че всичко могат да пометат. Ние искаме да дадем потик на ония паднали души, които са в отчаяние, които страдат, които са готови да умрат. Искаме да им кажем: братко, не бой се. Има един Господ в света. Ние сме готови да дойдем на помощ. Идем. Дръжте крепостта. Победата ще бъде ваша. Ние искаме на страдающите да помогнем, а след това на онези, които не страдат. На тях трябваме ние. Това сме ние. Можете да кажете, че ние сме богомили. Ние сме служители на бялото братство. Искаме да изпълним Христовия закон, който той положи преди 2000 години. И сега той иде пак в света. Как ще го посрещнем? Аз искам всички ваши братя, свещеници, всички, облечете се в любовта. Махнете туй предубеждение, приемете Христа. Аз бих желал този Христос, на когото вие служите, да го приемете, да ви се усмихне и да бъде доволен от вас. Аз съм ясен. Казвам: ако Христос сега дойде в България, ще бъде ли доволен той от българите? Ще бъде ли доволен от синодалните старци от църквата? Ще бъде ли той доволен от тях, които са решили, че господин Дънов се е самоотлъчил от православната църква? Че и те самите не са още православни, те са схизматици, а мене ще отлъчват. Католическата църква може да ме отлъчи, но православната църква? Ами ако аз съм една нишка, която носи туй божествено учение, Ако вие скъсате тази нишка, какво ще спечелите? Вие ще изгубите вашия идеал, както го изгубиха преди 2000 години евреите, които отхвърлиха учението на Христа. Днес те изправят вече своята погрешка и няма да остане народ на земята, който да не се преклони пред тази истина и да не я приложи. Сега и вие, българите, колкото по-рано възприемете това учение, толкова по-добре ще бъде за вас. Публична беседа, държана на 19 август 1922 година, събота, в 10 часа сутринта, в читалище Надежда, Търново.